Yalova Müftüsü'nün cenaze namazına katıldık. Bu vesileyle şimdi bıraktığımız yerden devam edeceğim. İstecibu li rabbikum. Bu ayette kalmıştık. 47. ayet. İstecibu li rabbikum min kabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu minallah ma lekum min melce'in yevme izin ve ma lekum min nekir. Allah-u Teala Şura suresinin 47. ayetinde bize bir emir veriyor ve bir açıklama getiriyor sonunda. Buyuruyor ki İstecibu li rabbikum, Rabbinize icabet ediniz. Yani Rabbinize yönelin manasına. Min gabli, önce. Nereden önce? En ye'tiye yevmun, bir günün gelmesinden önce Allah'a icabet edin. La meradde leh minallah. Kimse o günü Allah'tan geri çeviremez. Mümkün değil. İşte o geri dönüşü olmayan o tek yönlü yola girmeden evvel, o gün gelmeden evvel Allah'a icabet ediniz. Mâ leküm min melce'in yevmeydin. O gün sizin için bir sığınak yok. Ve mâ leküm min nekir, inkar da yok. Ne inkar edebileceksin o günü, ne de sığınacak bir yer bulabileceksin. Çünkü o kadar açık ve net olacak ki inkar etmen mümkün değil. Şimdi kıyameti görmediğimiz için, ahireti görmediğimiz için inkar edenler çıkıyor. Ama o kıyamet gelip çarptığı zaman, açıkça gördüğün zaman artık ne onu inkar edebileceksin ve ne de sığınacak melce. Melce kelimesini bizim Anadolu'da da kullanırlardı yani. Sığınacak bir yerin de olmayacak diyor Allah-u Teala. Şimdi buradaki istecibu, Rabbinize icabet edin kavramını, kelimesini biraz açalım. Nereye sığınıyoruz biz şimdi? Evimize. Akşam olduğu zaman da herkes evine doğru gidiyor. O bir sığınak yeridir orası. Bekarsan annen babana doğru sığınıyorsun. Evliysen ailene gidiyorsun, çocuklarına gidiyorsun. O evin senin için bir sığınak. İşte buna evine icabet ediyor adam deriz. Bu konuyu Allah'a uygulayalım. Yani meseleyi anlatmak için o misali verdim. İnsanoğlunun başvuracağı yer, onun melceği, onun sığınağı Allah'adır. İşte o gün gelmeden, o geri dönüşü olmayan, o gün gelmeden evvel bana sığının diyor Allah-u Teala. Bunu Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde Allah-u Teala açıklıyor bunu. İsteceği bu. Şimdi Allah da bize icabet eder. Biz de Allah'a icabet ederiz. Yani burada şu var. İkinci cüzü açalım, orada bir ayeti kerime var. O ayeti kerimeyi anlatırsak burayı biraz daha belki rahat anlayacağız. Daha doyurucu anlayacağız orayı. Tahmin ediyorum. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki peygamberimize, ve izâ se'eleke ibâdî, benim kullarım sana soruyor, anni, beni soruyorlar sana, Allah nerededir diye soruyorlar sana, veya Allah'ı soruyorlar sana, beni sana soruyorlar ya Muhammed, de onlara ki fe inni garibun, ben yakınım onlara. Allah'a uzak demeye lüzum yok. İşte Miraç'ta Hazreti Muhammed nerelere gitti peygamber Allah'la buluşmak için. Şu işe bak sen yani. Halbuki Allah diyor ben yakınınızdayım diyor. Şimdi ucibu davete da'i izâ da'ani. Bak şimdi. Ucibu icabet ederim. Allah da bize icabet eder, biz de ona icabet edelim diyor Allah. Siz de bana icabet edin. Şimdi ucibu icabet ederim. Yani karşılık veririm. Kime? Davete da'i izâ da'ani. Bana dua eden adam bana dua ettiği zaman onun duasını yerine getiririm. İcabet etmek bu demekmiş. Anlaşıldı mı? Bir kimsenin senden istediği bir şeyi yerine getirmek olayına Arapçada icabet kelimesi denir. Benim teklifime, benim isteğime ışık tuttu, onu çözdü, o problemi çözdü manasına icabet etti denir. Şimdi Allah diyor ben de icabet ederim. Sen de beni çağır, ben de sana icabet edeyim. Ama ben çağırıyorum seni bir yere, sen de bana icabet et. Nasılsın ben sana açık çek veriyorum diyor Allah-u Teala. Sen bana davet et, beni bana dua et, bana yalvar, benden iste, ben de sana çözeceğim problemini, icabet edeceğim. Ama öyleyse benim sana bir emrim var, bir teklifim var. O teklifi de sen yerine getir bakalım. İşte buradaki ayet, dersimizdeki ayet, Rabbinize icabet edin, yani Rabbinizin emrini yerine getirin demek. Ne diyorsa size onu yap. Ne emrediyorsam onu yapın manasına. Fel yestecibu li. Öyleyse siz de bana icabet edin. Bak. Önce Allah kendisi icabet edeceğini söylüyor. Önce kendisini ortaya koyuyor. Ben senin çağrılarına kulak vereceğim. Onları çözeceğim. O dualarını yerine getireceğim. Ama o zaman sen de bana icabet eden. Benim çağrılarımı sen de yerine getir. Vel yu'minu bi. Bana inan, bana güven. Ey kulum, söz veriyorum sana. Dualarını yerine getireceğim. Sen de benimkileri yerine getir çağrılarımı ve bana güven. Leallehum yarşudun. Umulur ki o zaman kemale ulaşırsın. Demek ki Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen adam, olgun adam, kamil insan olamaz. Bak burada onun tarifini yaptı şimdi. Anlaşıldı mı? Ha, şimdi dönüyoruz benim ayetime. Dedi ki Allah-u Teala, Rabbinize icabet edin, bana yönelin, benim emrimi yerine getirin. Ne zaman ama? O kıyamet günü gelmeden evvel bunu yapın diyor Allah-u Teala. Ve o kıyamet günü gelince ne var? Soruyoruz Allah'a, ne olacak yani o geri dönüşü olmayan günde ne var? Orada hiçbir sığınak yok. Şimdi o kafir arkadaşlarını buluyorsun, onlarla beraber oturuyorsun, sohbet ediyorsun, mecmua çıkarıyorsun, dergi çıkartıyorsun, para buluyorsun, yiyorsun, Allah'a inkar etme sistemini destekliyorsun. Ha, ama şimdi buldun, orada ne bulacaksın? Ha, orada şimdi bul bakayım. Ve maleküm min nekir, ve inkar etme imkanınız da yoktur orada. Orada seçenek yok. Bu dünyada var diyor Allah'ta. Bu dünyada beni kabul etmekle etmemekle, bana icabet etmekle etmemekle seçeneğim var. Sana bu hürriyeti verdim ben. Ama orada bu hürriyet yok. İşte o hürriyetin, seçeneğin olmadığı o gün gelmeden evvel efendim bana icabet et, bana yönel. Demek ki burada Allah-u Teala bir temel kanun koyuyor. Yani o temel kanun şu. Müslüman veya genel manada insan, insana Allah-u Teala öyle bir yeti vermiş ki bazı meselelerin oluşumunu önceden sezen adamdır. Büyük iş adamları, büyük devlet adamları, sümme haşa onlardan çok daha evvel peygamberler, büyük ilim adamları hayatı öyle planlarlar ki gelecekte nelerin olacağını bilirler. Yani bilme değil de gayipten haber vermek değil de tahmin ederler. İşte bu özelliğini insanın Allah-u Teala harekete geçirmeye çalışıyor. Ahirette ne olacağını bil diyor Allah. Ona göre bu hayatını düzenle diyor dünyada. Anlaşıldı mı? Dava bu. Yani çaresiz kalacağın bir günü düşün diyor. Çaresiz kalacağını. İşte onun için Allah bize bu dünyada çaresiz kalacağımız zamanı bildiği için nesil büyütme, çocuk büyütmeyi vermiştir. Çoluk çocuğu olmayan insanların ne hale geldiğini biliyorsunuz değil mi? Ya işte o bir sığınacak oluyor o. O bir bardak suya ihtiyaç olduğun zaman sığınacağın bir varlık lazım sana diyor. Allah-u Teala onu veriyorum sana çocuk işte. Nesil budur yani. Ama biz o şekilde terbiye edemediğimiz için çocuklar annelerinin babalarının bakmıyorlar tabii yani. O terbiye meselesidir. Demek ki buradaki kanun bu. Yani Allah-u Teala'nın burada bu ayeti niye koydu buraya? Durup dururken bunu niye verdi bize diye söylersek Allah-u Teala insanoğlunun tabiatında geleceğini hazırlama olayı vardır. Yazın kışını hazırlar. Kışın yiyebilmesi için yazdan çalışmasını yapar. İşte bu işte. O kış dediğimiz ahiret hayatına yazdan hazırlanacaksın. O yaz da bu dünyadır. Bu dünyada bana uy. Ki o uyuşun sonra karşılığını bulacaksın diyor Allah-u Teala. Mahşerde. Bu planlamayı yapmamız için bu ayeti kerimeyi verdi. Ve bundan sonraki ayette 48. ayette şöyle devam ediyor. فَاِنْ اَعْرَلُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا فَاِنْ اَعْرَلُوا Eğer yüz çevirirse bu insanlar senden ya Muhammed. Sen bu ayetleri onlara anlatıyorsun. Öyle. Tamam. Baktık ki senden yüz çeviriyorlar. Üzülme. Üzülme. فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Seni onların üzerine bir muhafız olarak göndermedik. Sen onların askeri değilsin. Sen onların muhafızı değilsin. Sen onların kapısının bekçisi değilsin sen. Anlıyor musun? Başka ayette mesela Şuara suresinin 2. ayetinde 3. ayetinde Allah-u Teala peygamberimiz o kadar üzülüyor ki Müslüman insanların ondan yüz çevirmesine, Müslümanlığı kabul etmemesine üzülüyor. Hasta olacak kadar üzülüyor. Yatağa düşecek kadar üzülüyor yani. لَعَلَّكَ بَاحِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِ diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed neredeyse hasta olacaksın, kendini heder edeceksin. Onlar Müslüman olmuyor diye. Niye üzülüyorsun? Sen onların muhafızı mısın diyor burada bu sefer. Bu ayetle o ayeti birleştiriyoruz şimdi bakınız. Öyle zevkli iş yapıyorum sizden ki bir bilseniz. Seni onlara bekçi göndermedim ki ya Muhammed. Ne bu kadar üzülüp duruyorsun kendini yani böyle yatağa düşecek kadar, nefsini heder edecek kadar, kendini heder edecek kadar. Buna değmez. Peki senin görevin ne? Senin görevin in aleyke illel belâh. Senin görevin sadece tebliğdir. O adamlar Müslüman olmuyor diye kendini heder etmenin manası yok. Ve seni de onlara bir bekçi olarak göndermedim. Onların bekçisi akıllarıdır. Akılları onları kollamıyorsa, çobanlığını yapmıyorsa, aklı, sen mi yapacaksın o çobanlık? Akılsız insana, deli adama çoban olur mu? Deli. Deli adamı tıkarlar tımarhaneye. Onların da tıkayacağım tımarhaneye, cehenneme. O aklını kullanmayan adam, geçen hafta söyledim onu size bir hafta, aklını kullanmayan adamın gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. O kadar basit. O kadar basit. Dolayısıyla insanın bekçisi kendi aklıdır. Sen ona bekçi olamazsın ya Muhammed. Sen onun muhafızı değilsin. Dolayısıyla burada bu ayeti kerimede Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor. O mesaj şu. Din adamı kimsenin bekçisi değil. Kimseye kızamaz Müslüman olmadı diye. Senin peygamberin sünneti bu. Allah'ın da emri bu. İstersin insanlar Müslüman olmasın. İsteyeceğiz. Tebliğimizi yapacağız. Ama olmadı diye biz onların muhafızlığını yapamayız. Onun için kimseyi de kırıp dökemeyiz. Aklını kullanmayan bir adama acıyacaksın. Sen onun muhafızı değilsin. Sen ona düşmanlık duygusu beslemenin anlamı yok. Yok. Zaten o kendi kendinin düşmanı. Bir defa aklını takmıyor. Kendine isyan etmiş adam. Aklına isyan etmiş adam. Zavallı adam. Ona zavallı diye bakacaksın. Onun için din adamları kimseye düşmanlık duygusu beslemenin manası yok. Bu da bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve de tutuyor, bir misal veriyor peygamberimize ve dolayısıyla bize. Bir örnek veriyor şimdi. Bak şimdi, olayı nasıl çözümleyecek şimdi Allah-u Teala. Ya Muhammed, ben sana anlatayım. Bak, bak dinle beni şimdi bak. Sen beni dinle. İnsanların Müslümanlığı senin elinin içinde değil, senin kudretinde değil, bende. Ben bile müsaade ediyorum bana inkar etmesine. Ha. Şimdi bak, ben sana bir misal vereyim de sen anla bu işi. Ve inna iza adaknal insane rahmeten feriha biha ve in tusibhum seyyi'atun bima qaddemet eydihim fe innel insane kafur. Aynı ayet içerisinde Allah-u Teala bu misali veriyor. Diyor ki Yüce Allah, ben insana bir nimet tattırdığım zaman, dünyadayken servet veririm ona, ilim veririm ona, makam mülk veririm ona, veririm, şeref veririm ona, her şey veririm. Veririm de ne yapar biliyor musun? Feriha biha. Onunla sevinir diyor. O insan, insan diyor burada, bakın burada Müslüman, mümin, kafir filan ayrı. Genel manada insanın tabiatını anlatıyor. İnsanın doğasını anlatıyor. İnsan psikolojisini anlatıyor. Bunun istisnası yok. İnsan psikolojisi bu. Ona bir rahmeti, hem de tattırma diyor. Tattırdığım zaman, yani tattırma kelimesini niye kullanıyor? Neyse onu deşifre ederiz. Manayı vereyim de. Ayetin tamamını mana vereyim. Ve in tısırın seyyiyetin rimâhet demek değil. Kendi yaptıklarından dolayı kendisine bir zarar dokunduğu zaman bir de bakarsın ki fe innel insana kefur. İnsan nankörlüğe başladı diyor Allah-u Teala. Bir de bakarsın ki nankörlük yapmaya başladı. Bu insanoğlu böyledir diyor. Verdiğim zaman nimeti sevinir. Kendi yaptığından dolayı biz kötülük dokunsa ona, bu sefer nankörlük yapmaya başlar. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Niye demiş Allah-u Teala insana bir rahmet tattırdığım zaman, bu dünya nimetinin çok kısa olduğunu, bir tadımlık olduğunu anlatmak için bunu söylüyor. Tadımlık. Dersin ya çocuğa, verirsin abi bir tadımlık ver bana da der anne, biz derdik onu çocukken, bir tadımlık ver bana da. Peyniri yapar öyle ya, annemle peyniri yaparken anne bir tadımlık ver da orada yiyelim taze peynir. Tadımlık, yani onun tamamını yemek değil, azıcık bir kaşık bal, işte bir kaşık bal veriyor sana çebişten baba, veriyor sana da bir tadımlık. Bu dünya nimetinin tamamı bir tadımlıktır. Yani öteki dünyanın nimetine karşı, öteki dünyanın cennetine karşı bu dünyanın nimeti bir tadımlık olduğu için Allah-u Teala diyor ki burada, ben insana bir nimet tattırdığım zaman o tadımlık şeyden uçar. Oo, feriha biha. Onunla öyle sevinir ki diyor Allah-u Teala. Kulum, insan daha doğrusu, sevinir ondan. Halbuki ağzına bir tadımlık bir şey verdim diyor. Benim nimetimin geri kalanı o kadar büyük ki, benim rızık hazinem o kadar büyük ki, ufacık bir şey tattığı zaman uçar kendiliğinden diyor. Sevinir. Feriha biha. Demek onunla sevinir diyor. Ve in tusibhum seyyiatun bima qaddemet eydihim. O kendi eliyle ona bir kötülük dokunduğu zaman, bir musibet dokunduğu zaman, bak burada şunu söylüyor Allah. Gaddemet eydihim. Gaddemet arkadaşlar takdim etmek, sunmak. Eydihim eliyle. Eliyle sunduğu ile kendisine bir zarar dokunduğu zaman. Yani kendi yaptıkları ile başına bir zarar geldiği zaman. Bunu demek istiyor ki Allah-u Teala, ben kuluma zarar vermem. Zarar ne geldiyse başına kendi eliyle gelmiştir. Onu bilsin. Bakınız burada kimse Allah'a iftira edemez. Ayet-i Kerime net söylüyor burada. Net. Kötülük benden değildir diyor Allah-u Teala. İyilik bendendir. Yakışır mı bana benim kulumu yaratacağım, yarattığım kuluma zarar vereceğim, çalışacağım? Ben zalim olurum o zaman diyor Allah-u Teala. Yani bir anne doğurduğu çocuğa zarar verir mi? İster mi? En kötü çocuğunun bile ölümünü duysa, kendisini terk etmiş, gitmiş bir çocuğunu duysa deseler ona ki Amerika'nın hangi yerinde, hangi şeyinde oğlun senin düştü duvardan öldü. Fırlar ayağa anne. Abi yo evlat onu anne olarak bile tanımıyordu onu. Ama buna rağmen annelik duygusu, babalık duygusu onu harekete geçirir. İşte burada ne demek istedi şimdi Yüce Allah-u Teala burada bize? İnsana bir kötülük kendi eliyle dokunur. Benimle değil. Fe innel insane kefur, insan nankör olmuştur diyor. He. Şimdi bakınız, buradan gideceğimiz ayetler var. Bu ayetleri çağırdı kendi peşine. Biraz evvel aşır okuduğum yerin ilk ayetlerini size aktarayım. Bak şimdi orada ne diyor? İnsanı anlatıyor bize Allah-u Teala. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsana gelince اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi onu imtihan eder. Rabbi onu imtihan ettiği zaman ne yaparım imtihan? Ben imtihanda hangi soruları sorarım diyor Allah-u Teala. Kur'an'da öyle ilginç sohbet sunarım ben. Onu misafir edinirim. Bir ev sahibi nasıl ikram ederse aynı kelimeyi kullanıyor burada Allah-u Teala. İkram kelimesini kullanıyor. Kuluma ikram ederim diyor. Dünyaya getirdim onu. Benim mülküme geldi. Benim evime geldi. Doğdu. Benim misafirimdir bu insan. Ben ona ikram edeceğim de. Misafire ikram edilir. Ve ne'amehu. İkram ederim onu da nimetlendiririm onu. Ona bol bol nimet veririm. Bu sefer bunun üzerine insan der ki diyor Allah-u Teala. Feyekulu der ki. Rabbi ekremen. Rabbim bana ikram etti der. Bak Rabbim bana ne kadar ikram etti der. O Rabbim bana ikram eden diyen adamı bu sefer bir imtihan daha yaparım. Bir soru daha sorarım abi diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım. Sorular devam ediyor. Ve emma iza mebtelahu fekadere aleyhi rizkahu. Bir imtihan daha yaparım. Onu bu sefer verdiğim nimeti, rızkı daraltırım diyor Allah-u Teala. Bir daraltırım onu. Biraz azıcık kısarım onu diyor. Azıcık kısarım. Çok yanıyordu lamba. Azıcık kısarım onu diyor. Bir de der ki feyegulu rabbi ehanet. Rabbim bana ihanet etti der. Rabbim bana ihanet etti der. Bu insan böyledir ya Muhammed. Bunu böyle bil yani. Yedirirsin. Ballı parmağını ağzından biraz çektin mi? İhanet etti bana. Hep böyleyiz yani. Hep böyleyiz. İşçilikte de böyleyiz. Öğrencilikte de böyleyiz. Öğretmen okutur. Biraz sonra öğretmeni tanımaz hale geldi. Ben şimdi biliyorum. Talebe yanımdan geçiyor. Hiç selam vermeyi bak. Halbuki bir sene evvel elimi önümde ellerini uyuşturuyordu. Ayrıldı ya benden şimdi. Bitti ya işi benden. Nankör. Öyle işçi vardır ki fabrikada yer yılların orada geçirir efendim. Az veya çok. Sonra o fabrikanın efendim çarklarına taş atar oraya kırmak için. Elinden gelen yapar oraya. İhanet eder oraya. Bunu Allah-u Teala kendisini ortaya koyarak söylüyor bunu. Kendisini. Veririm ona nimeti. Der ki Rabbim bana ikram etti. Azıcık kıstığım zaman Rabbim bana ihanet etti. Peki soruyoruz Allah'a, ya Rabbi bu insan bunu niye yapar? Yani bu kadar Rabbim bana ihanet etti diyecek kadar ağır bir laf, ağır bir suçlama Allah'ı. Niye yapar bunu? Soruyoruz şimdi. Devam ediyor aşağıya. Bak şimdi söylüyor Allah-u Teala. Kella, hayır diyor Allah-u Teala. Bel, doğrusu şu, bu insan bunu niye yapar? La tükrimûne l-yetîm. Niye kıstım onun malını biliyor musunuz diyor Allah-u Teala imtihan etmek için? Yetime ikram etmediği için, yetimi gözetmediği için verdim ona, imtihan ettim. Al sağ bu serveti, hadi bakayım. Kullan bakayım bana, hadi bakayım sana verdim bunu. İşte sen o yetimin elinden tutmazsan senden alırım onu. Sonra da bağırırsın Rabbim bana ihanet etti diye. Ya şaşaladın değil mi şimdi? Şimdi şaşaladın değil mi? Şimdi istiyorsun benden değil mi? Yani olmayan adama nasıl istiyorsun sen? Yok senin şimdi istiyorsun ama peki olmayan adama niye vermedin varken senin? Ve la taallune ala taamil miskin. Bunun sebeplerini söylüyor Allah-u Teala. O adam bırak yetime yedirmeyi, bırak yetime ikram etmeyi, fakiri doyurmaya teşvik bile etmedi. Başkasını teşvik bile etmedi. Bırak kendisini vermesini. Başkasına da demedi ki, ha bu adama ver. Böyle adamlar vardır ha. Böyle adamları ben görmüşümdür, inanın. Yine bir komşu bir komşuya yardım et. Niye değilsin o yardım? Evet. Ben böyle hoca gördüm, hoca. Hoca gördüm böyle. Ne oldu biliyor musun? Canlı ben bu işi biliyorum yani. Bir çocuğa burs bulduk. Hocanın biri gitti o bursu kestirdi arkadan. Niye kestirdin diye sorduk. Bu çocuk sigara içiyor namaz kılmıyor dedi. Ha bugün çocuk 5 vakitte namazını kılıyor sigara da içmiyordu. Siyasetten dolayı, ideolojisinden olmadığından dolayı gitti kestirdi bursunu. Düşünebiliyor musunuz siz şimdi bunu? Ya. Ha. Peki niye böyledir bu insanoğlu? Böyle ihanet eder, böyle nankörlük yapar. Bak şimdi. Ve te'kulûne turâfe eklen lemmen ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ. Bu insanoğlu mirası yer de yer. Hiç bakmaz bu hakkım mıdır değil midir? Geldi mi önüne hiç bakmaz kimseye. Onu yer de yer. Eklenlenmenin manası budur. Yani eklen yemek demektir. Lenmen de tekit için gelmiştir. Yer de yer. Mirası yer. Acaba kardeşime babamdan ne düştü onu demez ha. Ben bunu biliyorum ha. Bunu yaşıyoruz şimdi ha. Kendim de yaşıyorum. Evet. Çıkıyor bir kardeş babasına kalmış. Orası benim. Bunu yaşıyoruz. Aynen Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söylemiş. Mirası yerde yer. Acaba kardeşimin, kız kardeşimin hakkı var mı buna yok mu? Hiç bakmaz onun gözüne. Hiç dinlemez. Ve devam ediyor. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Siz malı çok çok seversiniz diyor Allah-u Teala. Malı. Bu böyle gidiyor. Böyle gidersek alacak buraya. Ben döneyim yine dersime. Yani malı çok seversiniz. Fakiri yedirmezsiniz. Efendim yetime ikram etmezsiniz. Bu sizin malınızı almaya yeterlidir diyor elinizden. Allah-u Teala söylüyor. Yalnız bunu ben sizin için söylemiyorum. Bizim insanımız çok çok cömert. Yani bu konuştuğum konu insanı anlatmak için yani. Yoksa sizi anlatmak için değil. Size ders vermek için değil. Çünkü bizim cemaatimiz Türk milleti, Müslüman Türk milleti dünyanın en cömert insanı olduğu kesin bir defa. Bunun hiç öteden beriden yok. Bunu her zaman söylüyorum. Ama biz burada insanı anlatıyoruz. İnsanın psikolojisinin ne kadar değişken olduğunu, bir anda serveti cebinde varken Allah bana ikram etti derken bir taraftan da efendim Rabbim bana ihanet et. Dönüşüm böyle bir korkunç değişimi niçin geçirdiğinin psikolojisini anlattık orada biz. Yani o ayeti kerimeden onu söyledi. Burada da Allah-u Teala diyor ki fe innel insane kefur. Çünkü insanın tabiatında nankörlük vardır. Nankör. Yediği kapa tükürür. Efendim kendisine yardım eden adamı bir zaman sonra dinlemez. Hocasını dinlemez. Efendim memneisini dinlemez. Yani velhasıl kelam dünyada bana kalırsa bizim milletimiz kadar da nankör yoktur ha. Nerede? Oo. Dünyada kendi tarihinin aleyhine konuşan bir millet gördünüz mü? Rusya bile o komünist dönemde Çarlık döneminin aleyhine konuşmamıştır. Biz Osmanlı'nın aleyhine konuşuruz. Tarihimizin aleyhine konuşuruz. İşte bu nankörlüktür. Sana bu vatanı, bu Anadolu'yu kanıyla, canıyla, evladıyla, mülküyle, parasıyla hediye eden adamın aleyhine konuşuyorduk ya. Olacak iş değil. Dünyada böyle bir millet daha yok. Bak biraz evvel methettim. Biraz sonra söylüyorum. Tenkit yapıyoruz, kritik yapıyoruz kendimizi. Efendim, işte bu vatanı bize teslim eden insanlara nankörlük yapıyoruz. Bayrağımıza nankörlük yapıyoruz. Sen gördün mü Amerikan bayrağını indiren bir Amerikalı gördün mü? İspanyolu var içerisinde, Hollandalısı var içerisinde, Almanı var içerisinde, İngilizi var içerisinde. Efendim, bir sürü yamyamı da var içerisinde. Sen gördün mü bir Amerikalının Amerikan bayrağını yaktığını? Bu ihanet değil de nedir kardeşim? Bu nankörlük değil de nedir kardeşim? Biz daha kaç ayet yaptık ya? Arkadaşlar bugün çok güzel şeylerden bahsedecektik aşağıda. İnşallah bir daha hafta Allah sağsak, Allah nasip ederse o ayetlere gireceğiz. Ne anlattık bugün? Bugün şunu anlattık arkadaşlar. İki ayet bitirdik zaten. İki ayetin birincisini Allah-u Teala bir emir verdi bize. Dedi ki İstecibu li rabbiküm. Rabbinize icabet edin. İcabet etmek demek, onun manasını başka bir ayetle verdik. Allah'ın dediğini yerine getirmek demek. İcabetin manası bu. Çünkü o ayette demişti ki Allah-u Teala ve izâ se'eleke ibâdi annî fe innî garib. Ucibu davete da'idâ da'ni. Kulum bana dua ettiği zaman ben onun duasını yerine getiririm, ona icabet ederim. Öyleyse fel yestecibu li, bana icabet edin, benim de dediğimi siz yerinize getirin. Karşılıklı Allah-u Teala bizle anlaşma yapıyor. Senin dediğini önce ben yerine getireceğim kulum. Ama benim dediğimi de sen yerine getireceksin ikinci olarak. Vel yu'minu bi, bana güven, bana inan. Leallehum yarşudun. Ancak bu şekilde aklın yolunu bulmuş olursun. Rabbine icabet etmeyen aklın yolunu bulamaz, kemali bulamaz, olgunluğu bulamaz demişti Allah-u Teala. Ve bu benim emirlerimi yerine getirmeyi ne zamandan evvel yap biliyor musun dedi Allah-u Teala. O geri dönüşü olmayan günden önce yap bu işi diyor Allah-u Teala. O kıyametten evvel, o ölüm gelmezden evvel bana benim dediklerimi yerine getir. Çünkü o gün gelince artık sığınılacak bir yer yok ve o günde inkar da yok. Ne sığınılacak bir yer bulabilirsin ne de inkar edebilirsin. Apaçık bir şey, seçeneğin yok çünkü orada. Allah-u Teala ve ondan sonraki ayette dedi ki ya Muhammed, bu insanlar senden yüz çeviriyorlarsa sen onların muhafızı değilsin. Sen onların bekçisi değilsin, askeri değilsin, kapıcısı değilsin. Sana düşen tebliğdir. Ben sana bir misal vereyim. Ben o kuluma nasıl tahammül ediyorum biliyor musun? Allah-u Teala diyor. Nasıl sabrediyorum onlara? Sabburun. Ben çok çok sabredenim. İnsanoğluna bir nimet tattırdığım zaman onunla sevinir. Fakat kendi elinden, kendi yaptıklarından dolayı başına bir bela geldiği zaman da hemen nankörlük eder. Hemen kabahati Allah'ına bulur. Diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla burada bize bir bilinç, bir şuur veriyor.